Ni matumaini yangu kwamba ujambo mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wenyewe. Hakuna kisingizio chochote kwa wendesha madaradara cha kutorudisha bilia hela zao zaidi ya nahuri, wakidai ukosefu wa chenji. Hayo anabainiwa na afisa mkuu wa usambazaji wa fedha katika benki kuu ya taifa Berbe. Kiongozi huyo anatupilia mbali uhaba wote wa hela ndogo ndogo nchini Burundi. Mtoto mmoja alifariki hapa, wengine ni wawili ndugu zake kujeruhiwa vikali, ni baada ya guruneti moja kulipuka kati ya mbili walikuwa wakiponda ponda kwenye mlima wa Samwe tarafani Rugombo, ilikuwa ni hapo jana. Na matatizo mbalimbali yaliyoikumba nchi ya Burundi ni moja ya chanzo cha maovu yanayojili huku na huku lehe, hadi mtoto hadi mzazi kumchoma kisu mtoto wake. Haya naelezwa na mwana saikolojia Ipolite Manirakiza, kiongozi wa kituo cha kushughulikia wenye matatizo ya kiakili, akipendekeza watu hao kupelekwa kwenye vituo maalum kuliko kufungwa. Hayo na ni kwa hayo na mengine. Fundi mitambo ni Serafina Kizimana, msomaji ndani ya studio ni mimi Placide Niyomungere. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Tufungue habari hii na ukurasa wa habari za usalama. Mtoto wa umri wa miaka 3 alipoteza maisha na wengine wawili ndugu zake kujeruhiwa vikali kwa mlipuko wa guruneti kwenye mlima wa Samwe tarafani Rugombo mkoani Chibitoke. Habari kutoka kwenye kitongoji hicho zinasema kuwa guruneti hizo zilikuwa ni mbili ziliogotwa na ndugu zake kutoka shambani, wakijua kwamba ni vyuma vya kawaida vya kupiga bei. Watoto hao walipofika nyumbani walianza kuponda bonda guruneti hizo na moja kulipuka na kumpata mtoto huyo. Kiongozi wa polisi tarafani Rugombo anaomba raia kufikisha kwenye vituo vya polisi kitu chochote kinachotia mashaka. Na polisi maalumu ya kulinda ajali na kupambana na majanga Burundi inakiri kuwa nchi ya Burundi inakumbwa mara kwa mara na majanga mbalimbali katika kipindi hiki cha masika. Mkurugenzi wa polisi hiyo Antoine Nhemako anasema kuwa kwa sasa kazi wanayo ni ya kukusanya idadi ya vitu vilivyoharibika kutokana na mvua. Tatizo polisi inalo kama lilivyoeleza Nhemako ni ukosefu wa hela na kuomba serikali kutayarisha franka ya kutosha ya kupambana na majanga kupitia bajeti ya serikali. Tukiendelea na taarifa hii ya habari, matatizo mbalimbali yaliyoikumba nchi ya Burundi ni moja ya chanzo cha maovu yanayotokea huku na kule nchini, hadi mtu mzazi kumchoma kisu mtoto wake. Mwana saikolojia Ipolite Manirakiza, kiongozi wa kituo cha kushughulikia wenye matatizo ya kiakili, anasema kuwa watu hao wanapaswa kupelekwa kwenye vituo maalum ili wafanyiwe kazi kuliko kuwapeleka gerezani. Naeleza hayo baada ya mama mmoja kumchoma kisu mgongoni mtoto wake akimsingizia kunguza maharagwe. Tumsikilize Ipolite Manirakiza akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na Pascal Niyoyankunze. Ibituko turabamwe ubu canke tumazemwe imisi zyatanguye kera cyane nta mundi uvuga yuko yanayotokea wakati huu au yale yaliyojiri awali yalianza tangu zamani. Nchi ya Burundi ilikumbwa na matatizo kadhaa ambapo Warundi tulikabiliana na mambo ya chuki, ubaguzi wa kikabila na matatizo mengine tofauti. Yote hayo yaliathiri afya, hasa akili za watu na mienendo mbalimbali. Watu hutoa mifano mara kwa mara wakisema kuwa mtu fulani ni mkaidi. Maana yake ni kwamba mtu huyo alikutana na mambo fulani fulani yaliyomwathiri hadi kuwa na mwenendo wa mnyama ikiwa hajali chochote kile. Ni kama vile mtoto akizoea kuendeshwa vipigo, kuna wakati aonekana kutohisi tena maumivu huku akicheka anapopigwa. Tunafikia sasa wakati ambapo mtu hupoteza maisha kwa sababu za wizi wa muhindi au kwa kuunguza chakula. Imekuwaje muhindi uwe na thamani kuliko maisha ya mtu au maharagwe yawe muhimu kuliko maisha ya mtu? Ni jambo la kusikitisha tena la kukemea kabisa. Haieleweki jinsi gani mtu yaamua kumuua mwingine kwa sababu hizo. Ndiyo yanayojiri wakati huu. Wahusika wa vitendo hivyo kwa upande wangu wapaswa kufuatiliwa katika vituo maalum ili kuchunguza sababu za mwenendo huo badala ya kuwatia korokoroni. Wanahitaji tiba. Na aho baba yuko yabigize akome chanka takomeye. Akaja mu bitaro. Huyo akiwa ni Bruda Ipolite Manirakiza, ni kiongozi wa kituo cha kushughulikia wenye matatizo ya kiakili SNPK, akitafsiriwa kwa Kiswahili na Pascale Niyo Yanghunze. Tukiendelea na taarifa ya habari hivi sasa, ukurasa wa siasa kuna matangazo mawili tofauti yaliyobandikwa kwenye ofisi ya tume huru ya kuandaa uchaguzi tarafa na mkoani Rumonge ya kuomba wanaotaka kuajiliwa ili wafanye sensa kuhusu uchaguzi wa rasimu ya katiba ya Burundi inayobadilishwa. Wakati tume huru kwa ngazi ya kitaifa seni ilipendekeza tarehe ya mwisho ya 24 Januari mwaka huu, na tume huru kwa ngazi ya tarafa yeye inapendekeza tarehe 21 kuwa ni mwisho. Na kwa kuingilia kati, tume huru kwa ngazi ya mkoa yeye inasema kwamba tarehe kanuni ya mwisho ni tarehe 24 mwezi huu. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ikiwa imetimia saa 7:39, tukiendelea na taarifa ya habari kwa kurasa wa biashara. Benki Kuu ya Taifa ya Burundi BRB inatupilia mbali habari zinazosema kwamba kuna uhaba wa hela ndogo ndogo kama noti ya franka 10 ama sarafu za franka 5. Afisa mkuu wa kitengo kumradhi cha kusambaza fedha katika Benki Kuu ya Taifa anasema kuwa hakuna kisingizio chochote kwa wendesha madaradara cha kutorudisha abilia hela zao zaidi ya nahuli, wakidai kuwa hakuna chenchi. Klema Butoi anaongeza kuwa waliokataa awali hela hizo walifanya makosa. Kiongozi huo anaeleza kuwa Benki Kuu ya Taifa inatarajia kusogelea mabanki mengine ya biashara ili asaidie kwa utoaji wa hela ndogo ndogo. Tumsikilize Klema Butoyi anatafsiriwa kwa Kiswahili na Pablo Bajuwawa. Nagomba kwahumuriza yuko mwibanki nkuru ya Republika y'u Burundi mu biko bwayo ivyo biceri biriho kandi. Nataka niwatie moyo kwamba katika Benki Kuu ya Taifa sarafu hizo zipo na kwa kiwango cha kutosha. Wanaozihitaji waende katika benki yao waombe sarafu hizo, kwani Benki Kuu inatoa katika benki hizo. Na kuna sarafu za franga 10, franga 5, na siku za nyuma kuna watu walikuwa wanakataa kuzipokea. Ila nawaambia kama ni makosa. Kila hela iliyotengenezwa na benki ni lazima itumike kwa kazi yake. Ndio maana nawaalika wafanyabiashara mbalimbali kutokataa tena sarafu hizo. Kuna wengine wanaweka sarafu hizo kwa kuogopa kutopokelewa na wafanyabiashara, na wengine wavipeleke, na ikigundulika kuna mfanyabiashara anakataa kuvichukua afikishwe mbele ya utawala ama watoe ripoti kwenye Benki Kuu ya Taifa, na tutajua kitakachofanyika. Kinachonifurahisha ni kuwa vile watu wameshaelewa kuwa hawawezi kuacha sarafu hizo kisa hakuna change. Sisi tunaenda kufuatilia katika benki mbalimbali. Tuwahimize kutoa sarafu hizo kwa wafanya biashara wanaodanganya watu eti hakuna change. Wabadandaza bitika mukiza wakaza kubwa yuko bayabuze kandariho. Huyu alikuwa ni Klema Butoyi, akiwa ni afisa mkuu wa kitengo cha usambaji wa fedha katika Benki Kuu ya Taifa, kitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Ernest Pablo Bajuwabo. Na madhara yaliyosababishwa na hatua ya kuondoa marupurupu kwenye mshahara ya kila mfanyakazi wa serikali ni moja ya malalamiko yaliyogusiwa katika mahusiano kati ya makamu wa pili wa rais wa Burundi na viongozi vya mashirika ya wafanyakazi Burundi. Celestin Savimana, naibu wa mkurugenzi mkuu wa muungano wa mashirika hayo Kosibu, anasema kuwa walipendekeza mkutano wa dharura kwa lengo la kutafutia ufumbuzi swali hilo. Tumsikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Vyane Ngenda Kumana. Bwambe nuko mushimira ikigegera cyakabiri cy'umukuru w'igihugu twakera duha umwanya ukwiye kumwiganira ingorane. Kwanza tunamtoa shukrani za dhati makamu wa pili wa rais kwa kutupokea kwa mazungumzo. Tulipata muda wa kutosha katika mazungumzo na tulieleza tatizo lililosababishwa na hatua ya serikali ya kusitisha marupurupu kwa wafanyakazi wa serikali. Hakuna makubaliano yoyote tuliofikia kwa sababu hatua hiyo bado haijasitishwa. Tulijadiliana kwa kina namna ya kutafuta jawabu ya kudumu na tukamueleza makamu wa rais kwamba mkutano wa dharura unahitajika dhidi ya tatizo hilo. Wafanyakazi wote kabla ya kuajiliwa huwa wakisaini mkataba unaowapa nafasi ya kupata marupurupu, ndio sababu mkutano huyo una manufaa zaidi. Aidha, ili tufanikiwe ni bora kamati inayohusika na kuandaa majadiliano ya kikazi CDS kwa kifupi ingilie kati. Changamoto ziko nyingi dhidi ya hatua hii ya kusitisha marupurupu. Hawezi chukua hatua ya kikazi bila kusikilizana na wahusika. Hicho ndicho tuliomba serikali kusitisha hatua hiyo ya kukandamiza wafanyakazi. Kuheshimisha sheria za kikazi ni kuheshimu mkataba na sheria za kimataifa za kikazi, na serikali ya Burundi imeweka sahihi katika kandarasi hizo. Kilichoko ni vizuri sheria hizo zitiliwe manane. Hamwe iraba kazi ku isi oyite na leta yarayasinye no kuyubahiriza nivyo mwasinyani urumva rero twe nivyo twasaba. Kwa kumalizia taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, shirika linalogalimu maji na umeme Regideso linaomba mashirika makubwa makubwa yanayotumia umeme kwa kiasi kikubwa kutumika masaa 24 kwa 24 ili watumie umeme uliopo. Hayo yalibainiwa na mkurugenzi wa shirika Regideso Jeroboamu Nziko Banyanga wakati wa warsha ililoandaliwa Jumanne hii kwa lengo la kuchangia mawazo kuhusu matumizi ya umeme Burundi. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ni kutolea shukrani mwenye umeambatana na mimi hadi tamati. Nitolea shukrani tena sadati Serafina Kizimana alikuwa ni fundi mitambo ndani ya studio, ulikuwa na mimi Plasidi ni Nio Mungire nikiwageni nikiwatakia usikivu mwema wa matangazo ya Radio Isanganiro yanayoendelea. Chao.